نعم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم tunasala la ndugu yetu labda tulisikilize kwanza kabla kujibia inshallah karibu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته swali ni hivi, ni yapi yanayofaa kwa mtu mwenyekaa katika hali ya kukiwa? Maana kuna mambo mengi mtu kisikia katika hali ya uzushi mengi, yani sasa ndio napata ni yapi yanayofaa kwa mtu akiwa katika hali ya kukiwa na yapi yasiyofaa. Naam, swala letu ilikuwa ni kuhusu yapi yanayofaa kwenye eda ya mwenye kufiwa na yapi yasiyofaa. Majibu yetu tutazungumzia kunako nukta kadhaa kwa ujumla, yani tutazungumza kama nukta tatu hivyo ama nne, zote tunazipeleka kwa ujumla. Yanayofaa na yasiyofaa yote tunayakusanya kwa pamoja kwa kutaka tusirefushi mada. Nukta yetu ya kwanza, kwa kusikana mwanamke aliyekuwa kwenye eda ya kufiwa, tunazungumzia kunako upande wa annafaka, matumizi, kuhudumiwa. Mwanamke aliyekuwa kwenye eda ya kufiwa kuhusu kuhudumiwa, ni kwamba jumhuri ya wanazuoni kunako mafukaha, masahaba na matabiina, wao wamekubaliana ya kwamba mwanamke anapokuwa kwenye eda ya kufiwa alafu akawa hana mimba, sio wajibu kumhudumia. Maana yake mwanamke yuko eda ya kufiwa na hana mimba, eti kusikana matumizi, wale watu waliobaki ndio wamhudumie kila kitu, la, sio wajibu. Sio wajibu au kusema eti kwamba ahudumiwe matumizi, sijui chakula, mavazi, vitoke kwenye mali ambayo mume wake ameacha. La, hiyo sio wajibu. Bali ikiwa kwamba warithi watakubaliana na huyu mama ahudumiwe kunako pesa iliyoachwa na marehemu, wakakubaliana wote, sawa, hapo atahudumiwa. Lakini la sivyo, hamna kutoa kitu kwenye ile pesa eti kwa ajili ya kumhudumia huyo mwanamama, kwa sababu yule baba kisha fariki na mali imekwisha hamia kwa warithi, mali imehama kwa warithi. Kwa hiyo na huyu mama ni katika wenye kurithi, kumbe hata kama akihudumiwa atahudumiwa kunako haki yake, kunako mirathi yake yeye ambayo atakayopewa. Wengine wamoja nao wakawa wameleta sababu, wakawa wamesema kwamba kuna hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innama nafaqatu wasukna lilmar'ati idha kana lizawjiha alayha raj'ah. Amepokea Nasa'i hadithi 3403, amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah, kwamba kuhusikana matumizi kuhusikana malazi kwa mwanamke aliyoko kwenye eda ya talaka, anafaka matumizi wa sukna na kuhusu pa kuishi kwa mwanamke, hivyo vitu vinakuwa kwa mwanamke idha kana lizaujiha alayhi raja'a, ikiwa ni mwanamke ambaye mume wake atamrejea, bimaana ni talaka ya kwanza ama talaka ya pili. Anapoikaa eda ni lazima mwanaume amhudumie, ama ikiwa ni ile talaka ya kuachana ile ya tatu, sio lazima mwanamume hatomhudumia na wala mwanamke hatoikaa eda hapo kwake. Sasa ndo wanazuoni wakawa wamesema kwamba mwenye kufa huyu mwanamke aliyefiliwa sio sawasawa na mwenye kuwa kwenye talaka, ni tofauti, pako tofauti iliyokuwa kubwa sana. Naam. Na kadhalika ukichunguza, naam, ni kwamba kwa huyo mwanamke nafaka yake yeye, bimaana matumizi yake, huduma zake yeye, zilikuwa ni wajibu kwa mume wake kwa sababu ya ndoa. Sasa ndoa imekwisha katika kwa kufariki yule mume. Kwa sababu yule mume kishaolewa, yule mume kishafariki, kwa hiyo matumizi yanakuwa hakuna tena. Hapo ni wakati mwanamke akiwa hana mimba, ama akiwa ni mwanamke mwenye mimba. Sasa ikhtalafa alulama, wanazoona wamekhtilafiana. Kauli ya kwanza ikasema mwanamke mwenye hana mimba la nafakata laha, naye pia kadhalika hakuna matumizi, hakuna kuhudumiwa katika pesa iliyoachwa na mume wake. Na hiyo ni kauli ya jumhuri. Wametembelea dalili ile ile hadithi ambayo tuliyotaja hapo mwanzo, hoja ambazo tulizozitaja hapo mwanzo, kwamba yule aliyefariki mali inahamia kwa warithi. Kwa hiyo huyu mwanamke mwenye mimba, hata wakisema kwamba eti wanamhudumia kwa ajili ya ile mimba, ile mimba na yenyewe pia iko katika watakao rithi, kumbe ikihudumiwa itahudumiwa kwenye haki zake, katika haki zake ile ambayo ingekuwa kuja kurithi. Naam. Na kadhalika wakawa mistadili na ingine hadithi ambayo nasema laisa lilhamil almutawaffa anha zaujuha nafaka, yule mwenye mimba ambaye amefiwa na mumewe hahudumiwi kunako mali iliyoachwa na mume. Amepokea Daraqutni mujalada wa 4 ukurasa 22 hadithi nambari 61, lakini sikitiko hadithi ni dhaifun, haifai, tunaiweka pembeni. Kundi la pili likasema laha nafaka, mwanamke huyo anapewa matumizi, na hii imepokelewa kwa Ali na Ibn Umar, na kauli ya pili kunako madhhabu ya Ahmad ibn Hanbal, wakistadili na dalili kwamba wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahun, surati Talaq aya 6. Na ikiwa ni wenye mimba sasa, hao wanawake ikiwa ni wenye mimba, fa anfiqu alayhinna, muwahudumie sawa, hata yadana hamlahunna, hadi pale watakapozaa. Wakawa wamesema sasa katika hoja yao, walhamilu almutawaffa zawjuha kalmutallaqa fi wujubi an-nafaqa, na yule mwenye mimba aliyefiliwa ni mfano wa mwanamke mwenye talaka kunako ulazima wa kuhudumiwa. Naam. Na pia katika kitabu Ahkamu al-Qur'an cha Imamu al-Jassas akainasibisha hiyo kauli ya pili kwa Imamu Shurahi na Abu al-Aliya na Ibrahim na Athauri rahimahumullah. Ahkamu al-Qur'an cha Imamu al-Jassas, kitabu cha 3 ukurasa wa 364. Lakini ukitizama hizo kauli mbili, moja nasema mwenye mimba anahudumiwa, nyingine akasema mwenye mimba hahudumiwi, kana kwamba kauli ambayo tunaona kwamba tunazania kwamba yaweza kuwa ina nguvu kiasi fulani, ni kauli ya waliosema kwamba mwanamke ambaye yuko eda haudumiwi kunako pesa ya aliyefariki. Sawa, mwanamke huyo awe ni mwenye mimba au asiwi ni mwenye mimba, bali akihudumiwa atahudumiwa kunako haki yake yeye ambayo ni mirathi yake, fungo lake, au kama ni mwenye mimba kuhudumiwa ile mimba itahudumiwa kunako fungo lake la kwenye mirathi, au wale wenye kurithi iwapo watarizia kusema kwamba awanai, toweni chochote mumuhudumie, yalla hapajawa tatizo lolote. Kama kuhusu aya ambayo waliotegemea tu upande wa pili, ile aya haina alaka kwa sababu khitabu ilikuwa inawaelekea wa wenye kuoa, khitabu yani fa anfiqu alayhinna, muhudumie, wanaoambiwa watoe huduma ni wanamume, wahudumie wake zao, wahudumie wale wanawake wenye wako kwenye eda za talaka, na wala khitabu haijaelekea kwa mfu. Hauzu kumwambia aliyefariki eti ahudumie na atahudumia aje na ikisha fariki, itakuwa ni majanga huko anatuletea hayo. Naam, hiyo ilikuwa ni nukta ya kwanza. Ama nukta ya pili ni kuhusikana mwanamke mwenye eda, ya kufiwa, wapi atakaa eda yake. Wanazuoni wa fikihi wamekubaliana kwamba mwanamke mwenye eda ya kufiwa ataikaa eda pale alipokuwa anaishi na mume wake. Pale ambapo alikuwa anaishi na mume wake, kifo kikamkuta mume wake wako pamoja, ndipo atakapoikaa kwenye eda. Lakini sasa ikiwa ni nyumba ya kupangwa, paka kuja matatizo fulani, ikamlazimika kutoka, itabidi atoke. Tutakuja kuona. Bimaana mwanamke mwenye eda ya kufiwa anaikaa pale ambapo alipokuwa anaishi na mume wake, isipokuwa kwa dharura fulani zikihitajika za kulazimisha yeye aweze kutoka, ambazo tutakuja kuziona. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, umkuthi fi baitik hatta yablugha alkitabu ajala, ikaa kwenye nyumba yako hadi pale eda itakapomalizika. Ilipokelewa na Tirmidhi, hadithi ya 1204, Abu Daudi 2300, Imamu Nasai 3528, Ibn Majah 2031. Akaipatia nguvu Sheikh Al-Albani, akasema ni sahih, na Imamu Ibn Hajar Al-Asqalani akasema kuwa ni hadithi hasan, hadithi nzuri. Mambo ambayo yanaweza kusababisha mtu mwenye kuwa kwenye eda kutoka kwenye nyumba hii kwenda kwenye nyumba nyingine. Mfano, ikiwa labda mwanamama huyu aliko eda katika nyumba, akawa amechelea nyumba hiyo, inaweza kabomoka sawa na alama alizoziona, au akaingiliwa na maadui ama visuma ama vibaka vikaja kumletea matatizo, akawa na uhakika kabisa ya hayo mambo, inajuzu kuhama kwenda kuikaa eda katika sehemu nyingine. Au ikiwa ni nyumba ya kupanga, kisha mwenye nyumba anataka pesa zake, na pakawa hakuna pesa ya kuweza kumlipa, inajuzu kutoka hapo kwenda sehemu nyingine. Au ikiwa ni nyumba ya kupanga, akapandishiwa bei ghafla, ikawa bei kubwa ambayo hataweza kulipa, anaweza katoka akaenda sehemu nyingine. Ama jambo lingine, ikiwa kwamba vile, ikiwa yuko ni mwenye kuolewa bado angaliki binti mdogo mdogo, kisha aliyefariki ameacha wanamume watoto wakubwa wakubwa, na wakaamrishwa, ikawa wanachelea labda wale watoto wanaweza wakaleta madhara kwa mama huyo, anaweza kahama akatolewa kwenye nyumba ya wao vijana. Hiyo ni kwenye madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, Allah amrehemu. Naam. Ama nukta yetu nyingine ya tatu ni al-ihdad. Al-ihdad ni mwanamke anapokuwa iko katika eda ya kufiwa, kujiweka mbali na kila jambo ambalo laweza sababisha wanamume kuvutiwa naye. Sawa, kujiweka navyo mbali hivyo vitu. Kwa ushahidi wa hadithi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anasema, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawj arba'atu ashhur wa ashr. Si halali kwa mwanamke yoyote ambaye anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho kuikaa, antuhidda kuikaa al-ihdadi, kuikaa eda na kuacha mambo yake ya kujipodoa, vipodozi vyote, kuvaa mapambo kwa maiti. Si halali kwa mwanamke yoyote kuacha hayo mambo yote fauka thalath, zaidi ya siku tatu. Bimana mwanamke anaenda kilioni, anaikaa kama siku tatu, yeye labda hajipodoi, naam, jaiz. Ama zaidi ya siku tatu haijuzu kwake yeye mwanamke, ila ala zauji, isipokuwa kwa yule mwanamke ambaye anayemuikalia mume wake eda. Bimana yule mwanamke aliyefiwa, yeye ataikaa miezi minne na siku kumi bila kuchukua vipodozi vya aina yoyote au kutumia manukato kama jinsi tutakavyoona. Hadithi imepokea Bukhari 1524, Muslim 1486, Abu Daudi 2299, Tirmidhi 1195, na Imam Ibn Majah 2087. Hiyo ihdad aliyo alhidad, hiyo mwanamke kuikaa eda ya mume wake, vitu ambavyo anapaswa jiweke navyo mbali, tunakuja kuvizungumzia sasa mfumo wake. Cha kwanza, ijtinabu zina fi badaniha, kujiweka na mapambo ya aina yoyote kwenye mwili wake, kuikaa nayo mbali. Kupaka hina kwenye makucha, kupaka mafuta uzuri, kuweka manukato, kupaka wanja. Fani muhimu, kila kitu ambacho ni cha kuleta uzuri katika mwili wake ikae nacho mbali. Sawa? Kadhalika, jambo lingine, ijtinabu zina tifithiabi, kujiweka mbali na mapambo kwenye nguo, nguo za mapambo. Asivae nguo ambayo iko na mapambo. Na hapa tufanye zinduzi ya kitu kimoja. Mwanamke ambaye yuko katika eda ya kufiwa, hakuna nguo haswa ambayo sheria ilimwekea. Eti sijui ni nguo ya nwari tu, bimana nguo nyeusi tu, la. Au nguo nyeupe tu, la. Bali atavaa nguo ambayo kwenye ada ya nchi yake inazoeleka kwamba ndio nguo ya watu wenye kuwa kwenye eda. Sio lazima, lakini aende sawa na ada jinsi ilivyo, maalam yakun fihi zina. Nguo hiyo isiwi iko na mapambo. Isiwi iko na mapambo. Jambo lingine, ijtinabul huliyi au alhali. Maneno yote yanakubalika kwenye Kiarabu, alhuliyi ama alhaliyu. Kujiweka mbali na mapambo kama vile mfano dhahabu, mapambo vitu vya madini. Bi anwaiha, kwa aina zake zote. Mwanamke akiwa katika eda amna kuvaa dhahabu, sijui cheni, aidha pete, aidha saa, kitu cha dhahabu asivai. Bimana le mapambo mapambo hayo ajiweke nayo mbali. Na hata akiwa labda amevaa mahereni ya dhahabu ayatoe. Naam. Kadhalika, pana faida nyingine ambayo nimeipata kwa Sheikh wangu Abdul Hamid Yusuf Mahmud ala muhifadhi. Akiwa yuko na jina na jino la dhahabu, ikiwa kuna uwezekano wa kulitoa bila madhara, basi alitoe. Na kama litamletea madhara, basi amna tatizo, aliache. Jambo lingine ni kwamba mwanamke akiwa katika eda ya kufiwa, haijuzu kwake kulala nje ya nyumba ambayo yuko anaikae kwa eda, nyumba ya mume wake, ila li haja, isipokuwa wakati wa haja pamehitajika yeye kutoka. Labda mathalan anatumika na lazimika kwenda kutumika kwa sababu hana pa kupata riziki, akawa ametoka hivyo. Naam. Na hiyo haja yake ikilazimika hivyo, inabidi atoke mchana, asitoki usiku. Lazima atoke mchana, asitoki usiku. Ipo athari ambayo imekuja kutoka kwa Ibn Umar kwamba binti yake alikuwa katika eda ya kufiwa na mume wake, akawa anaenda kumtembelea Ibn Umar mchana. Anaenda kumtembelea mchana, fa idha kana al-layl, ikifika usiku, amaraha an tarji'a ila baitiha. Ibn Umar anamlazimisha arudie nyumbani kwake. Amepokea Imam Abdul Razzaq kwenye kitabu chake al-Musannaf, kitabu cha saba, ukurasa wa 31, hadithi ya 12064. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa kifupi, hizo ndizo ahkamu za mtu mwenye kuwa kwenye eda. Pana nukta nyingine, labda mwanamke akiwa katika eda haijuzu kwake kuolewa. Ni haramu kuolewa. Ni haramu kuolewa. Na ikiolewa kwa katika eda, lazima wawachanishe. Na wanazuoni wakaktilafiana hapo, mmoja akasema lazima wawachanishe mpaka siku ya eda itakapoisha ndipo warudi kuoana. Wengine nao wakasema hapana. Lazima wawachanishe, na huyu mwanamke anafikana kuwa ni haramu kwa huyu mwanamume moja kwa moja, maisha na umri, na kwa ni haramu kurudia tena kumuoa. Kwa hiyo ni haramu kumuoa mwanamke yuko katika eda. Na kadhalika ni haramu kumchumbia mwanamke yuko katika eda ya kufiwa, kumchumbia waziwazi. Unaenda kumwambia mimi nataka ni kuoe. Au labda unamtolea mahari yuko katika eda, la ya juzu. Lakini unaweza kutumia mambo ya fumbo. Unaweza kutumia mambo ya fumbo, mathalan ukamwambia wala wewe labda asubiria eda yako ikimalizika, Allah akuletea khairi zaidi, Allah atakuletea khairi zaidi kimafumbo mafumbo tu yani, na Allah anajua zaidi. Kwa wale ambao tutakuwa tumepatia ni tawfiki ya Allah, na pale ambapo tutakuwa tumekosea basi ni kutokana na nafsi yetu sisi wenyewe.